te won dal ci ga pogo tel te moy tokusan nga tek ko ja tokusan moy boko di julli moy tam japp ni moy jëmmi ko nga faté won set ga ko ñettel mom tokusan te moy gan moy ge moy ge ko defé ge moy boko di julli momit japp ni moy jëmmi nga faté won dal set ga nga xamné légui moko ñettel te moy tisbar won ngay def légui bu mat juroom ben ñi wax ko defé nak bu fekkoo ne julle ga ko ñeente lay noonu la ko tey kon léegi fekkee tisbar nga tàmbalee ngay jàpp ni tisbar mooy jëmmi ga nga fàtte woon ko defee nga jënn tekkusaan muy ñaar nga jënn timis muy ñett kon gee nga jeyteel muy ñeenteel ba fekkoo ne julle ga ko ñeenteel la faaw daal moom goo toll ci julli boo ngay jàpp ni mooy jëmmi ga nga fàtte woon bu dee julle ga ko ñeenteel nga seet ga ñetteel boobu bu dee julle ga ko ñeenteel nga seet ga ñeenteel boobu bu dee julle ga ko juróomeel nga seet ga ko juróomeel wa salla julina al khamsa julin juroom marratayn yaari yoon fi sadisatiha ci julli ak ga ko juróom benneel wa hadiyati hasharatiha ak julli ak ga ko fukkeel ak benneel waaw mu ne bu fekkoon ne léegi dafa fàtte jëmmi ak julli waaye bu ko xamoon dina ko wóor ne gan yemoonteel ci bés ba ca topp it fàtte woon na ko waaw mel na tey bu ko wóor ne tey ji tisbar la fàtte woon ci bis bi dana ko wóor ne fàttiwaat nag maanaam nga ko juróom benneel te mooy tisbar ci bis ba ca topp waaw mu ne kooku moom day julli julli juróom ñaari yoon maanaam day julli julli juróom ñu tegaloo mu dellu baamuwaat leen ñu tegaloo ko defee léegi mu nekk fukk loolu su ko defee rek moom tegaloo nañ nañu war a tegaloo moo tax mu ne wa salla alxamsa marratayn fi sadisatiha wa hadiyati hasharatiha bu doon julli ak gëgu fukkeel ak benn it noonu dong lay doon moom julli juróom rek ne julli ñaari yoon kuy njëkk a julli mu tegaloo mu dellu ko julliwaat muy fukk am ñe itam day julli genn daal di ko julliwaat fasaasa mais ne mu julli subaar baam waat subaar fasaasa du tekkusaan baam waat tekkusaan fasaasa bu ci nekk mën na koo doon wa fi salaatayni ci bu fekkee dafa fàtte jëmmi yaari julli mu ñëw may ni yu dëkk ci ñaari fan mu xay yenn tayin yu dimi ràññeel waaye laa yëg di du xam as saabixatu gën moo jiitu sallaahuma kon mu jul leen ñoom ñaar wa ahaadate mu baamu al mubtadaata gëm njëkk a julli gëm tàmbalee maanaam bu la wóor ne am na yaari julli yoo xam ne moom xam nga leen ne ki wóor na ne moom tisbar ak tokkusaan la waaye nag bokkuñu bis buñ dëkk tisbar jee daal ko ci bis bee tokkusaan dëkk ci bis bee man nga moom ràññi ko nañ waaye xamoo nag gan moo ci jiitu waaw xamoo da ngaa njëkk a bàyyi tokkusaan ci bis doon a jàll ci bis bee bàyyi ci tisbar nga da ngaa njëkk a bàyyi tisbar ci bis bi doon a jàll ci bee bàyyi ci tokkusaan waaw mu ne kon da ngay julli jaari julli yooyu ba àggal ëmbati ko baamu nga njëkk a julli su ko defee ni ñu waroon tegaloo tegaloo nañ waaye jooju wax su ko ligu li gën a wóor rek mooy boo julli yaari julli rek mu baax julli mën a dem ci bisam rek waaye jarul moom julli yaari julli di baamu waat ga nga njëkk a julli wa maha shakki bu àndeeg sikki sàkk fil qasri ci wàññi ga ahaada kon mu baamu isra kulli xadariyatin ci gannaaw gépp jullit teew safariyatin jullit tukki sama mi bu weesu waxoon ne yaari julli yooye dama leen di julli ba noppi nag gën a njëkk a julli nga baamuwaat ko ngir ñu tegaloo lay wax ne bu fekk ne booba da ngay sikki sàkk bu xam booba da nga doon wàññi am da nga doon matal kon dañ lay sant julli goo ci julli da nga koy julli muy julli ko mat góor bi ti ku julliwaat ko wàññi ko mel ne bu dee yaar yi mu misaale da nga julli tisbar mu mat daa misaale tisbar ak tokkusaan ci sara bi ndax dana innama nasiya juhran wa xasran muhayyana tayni min yow may ni laa yadri assaabiqata minhuma wa chaka maha dalika hal kaana tarku lahuma fi safri aw fi lxadar aw fi lxadar waaw kon yaar yu misaal bu doon tisbar tokkusaan da ngay njëkk a julli tisbar matal ko dellu ko baamuwaat wàññi ko dem ci tokkusaan moom itam julli ko matal ko dellu ko baamuwaat wàññi ko ñëwaat ci tisbar mi nga njëkkee woon nag lee mu ne woon wa ahaadal mubtadaata tisbar moom nga daal di koy julliwaat matal ko dellu ko julliwaat wañiko bon wa salasam bu fekke dafa fatlikou yett kazalika yu demene noné nga wessu won mo yett yi mom xamé na len ni man na né tisbar la takusan la timis la waye kenn bokku ci sama rom bis bo dekk nga xamné tisbar bisu gaaw la won takusan bisu atal la won timis bisu xamis la won xamna bisu bu ci ndek ak juréen ah koku da wax né mom subhan day julli juróom yaari julli mo yett yarani ko da ko ndek julli mu yett mu del len baam mu juróom ben del baam wat gam tambalé won mu juróom ñaar nak ay wax non waye wax ji gëna woor moy day julli julli juróom rek mu jeex bu julle juróom ni julli rek mu dali bax lu gëna woor wa arbahan bu fekke da fatali ko yent yi demé noné salasa hasharata day julli fukki julle yett ana bu fekke da fatlikou yent julli yo xamne xamé na len waré na kenn bokku ci sama rom bis bo dekk waw koku ci ni waxi mom day julli yent ya yett yon mo fukk ñaar hmm nga yent mom bokku yexé ñett yon fukk ñaar la ko dé yamu dal di baam waat gën jëk julli ko dé mo fukk ñett waw waye lo da bëgg rek mom da mel ni ko japp ne toftu legi da war mu bëgg na legi na julli wara tégalo nga julle julli ba nga xam na mënon doon rek andi nga ko waye wax ji gëna wër moy bo julle julli juroom ci yoy jàngal rek mu baax ndam bo julle julli juroom rek mu baax juroom rek ngay julli wa xam san bu fatlé ko juroom yu démé noné it ihda mu julli ben wa hisrina ñaar fuk anam fekke da fatti ko juroom yu julli yo xamné genn julli bokku ñi sama rom bis ne mu xamé na len wayé na bokku ñi bis bu ndëkk ta xamatul bu ci jitto bu ci mujj kon da wax ni legi day julli ñaar fukk julli ak ben ana kon day julli juroom ya yent yoon nga juroom mo boko defé mo yent yoon ñaar fukk la bu delu julli waat gam ñëk julli woon gam ñëk woon ci yoy nasara bi waxna bi an yusalli al khamsa murattabatan arba'a marratin ويهيد المبتدات مرة خامسة ليهيد باحتمالات الشك والمتخبور أنا من جمت اليب الغامل أن من دون دمرك جلنا لنا وصلى جلنا في ثلاث جبو أمبلي جمية جلي مرتبة ندين تفتلي من يوم يدك تبين بسبولك لا يعلم دخم الأولى بجكبه kon day julli sabhan juroom yaari julli manam da wax ni bu amé yetti julli yo xamné mom ñoo tégaloo yo xamné ni mom xamné ni julli wulén ci julli bis bi xam nga bis bi da ñu ko dégg ci julli ëmb yépp juroom la bu xamné amna ci yetti yu tégaloo yo xamné bu xamone bu ñëkk xamné yaaré ci top julli wulén waaw xam nga manam mën nga né bis bu né mom amna juroom julli léegi nag juróomi julli yépp yu tegaloo raw na ko ci yoo xam ne xamoo ko ci njëkk waaw kooku ngir mu wër anam yépp nga xam ne nu mën doon rek def na ko day julli ci ni waxee juróom yaari julli te loolu mooy bi an yusalli assalawaat al xamsa murattabatan wa yuhid al ula wa saniyata li yuhita bi ahwaali shakki fi tartibiha maanaam day julli julli juróom tegala ko dellu baam waat gu njëkk gaa gu ñaaral gi nag ko defee mu juróom ñaar ko defé nu mo won tégaloo rek tégalé na ko yeeyu jono wa arbahan bu umpulé ñent wa arbahan bu umpulé ñent samaneen kon dina jël jëmet julli salla samaneen lu bëgg wax ñent julli yo xamné ñoo solo dëkk ci benn bis manam juroomi julli nga xamné ñoo dëkk ci benn bis ñent yi mum julli ko amna ci yent yu jullu way xamul yalla ja bu xamul nga ci ñëk dal di xamni yette ja top ak mom la waye nak do mu ñu ko xam kon koku day julli juroom wati julli manam day julli julli juroom ñu tegalo xole saraw fu mu def samane neena al khamsu murattabatan wa yuhidu al ula wa saniyata wa salihata li tartib ko day ni mu julli juroom julli mu juroom ni baam waat gëm ñëk jullu ak ci sus muy ñaar ak ci sus muy ñett ko dé mu juroom ñett wa xam san bu fekke da umpele juroom tisan kon na julli juroom yent julli manam bu fekke amna juroom julli yo xamne dal dañu tegalo waye na xamul gën mo ci jitu lolu neenañu bala mëna am li ci ëpp guddiga guddeg ba ci gënu dekk ñoom julli ye juroom dañu baña bok ab bis nga xamne bis be da bok fe bëcëk be bok fe ci xamul nak guddiga jitu xamul nak bëcëk ba jitu ndé su fekkone xamone ne dañam ñoo tégalo guddiga jitu kon julité julli guddi mom timis ci ñëk kon day tambalé ci timis rek dem ba julli juroom bu fekkone bëcëk ga jitu itam kon julli bëcëk mom suba ci jitu wa kon day tambalé ci suba rek ba julli juroom ñu waxé nak mom moy bu fekké lu xamu ci dara nak kon day julli juroom yent julli moy day julli julli juroom ñu tégalo mu delu bamuat yent ya ko defé mu juroom ñent manam dañuy soppé yi mu lay wax yépp nga koy tambalé tisbar ndax tisbar lo jibril ñëk jité yonntu bi ci kaw suuf nénañu mu julli ko ko bu dé juroom ñent yi nga wax dañuy tambalé tisbar bu mu daanu nga bamuat ñent tambalé ko tisbar ko defé mu nek juroom ñent waye jappal né yetti masalé yi mu la mu ci wax tambalé ci wasalla fi salasin ba daanu ci sopan tegaat ci arbahan samaniyan wa khamsan tisxan yépp ñoyamo wax ji gëna woor mooy bu jullee jul juróom rek mu doy ba tey ngay tàmbalee ci wa salaasan kazalika sabhan wa arbahan salaasa xashrata wa xamsan ixda wa xishrin yépp jàppale woowu itam day jafe ci yow rek te sonal la waaye la wax ji sukkandikoo mooy boo jullee ju lu mu ci mën doon rek ne nga moom jullee ràññiku na boo ko seetloo ràññikoon nañu yoo boo leen julli rek mu doy ba tey bu fàttee loolu mu la waxoon ne la boo fàttee julli ak ko ñetteel ba julli ak ko ñeenteel ak ko juróomeel ba tey noonu la moom itam boo jullee juróom juróom boo jullee julli juróom rek mu doy ba tey la mu waxoon ne ñaari julli yu ràññi ko yoo xam ne ñoo dëkk ci ñaari fan mu ne woon da nga leen di julli ba nopp baamuwaat bu njëkk ga ba tey baamuwaat bu njëkk googu yëpp sukkandikoo woon ko boo jullee ñaari julli rek mu baax fas loolu sunna sunna leef na li sahawin ngir juróom wa in takarara ak doonte baamu na moom jumte la bi naq si sunnatin ci wàññi seen sunna bu ak kadatin sun suñ feddali aw maha siyaarit ni wala ànd ndooleen sajdataani ñaari sujjoot xabla salaami yi ci njëkk ak sën manam bal ci gàttal dangay wax ne ku juum ba bàyyi seen sunna soo xam ne su dëgër la kon dangay sujjoot xabla salaam mel ne bu fekkee dafa bàyyi biral na ko misaal bu fekkee dafa bàyyi sunna bu woyof te boole ko ca dolli moom du aajowu sujjootal waaye bu bàyyee sunna bu woyof tam ànd na ndolle nit dana aajowu sujjootal maanaam kon dañuy jàpp ne kon wàññeeg dolli la maanaam saa yu wàññee sunna bu woyof waaye boole na ci dolli ci wet dafa wàññ ci wet gee yokk ci wet gee kon daa boole yokk ak wàññi su boobaa ba tey xabla salaam lay sujjoot su boobaa xabla salaam lay sujjoot ba tey maanaam wàññi benn sunna bu dëgër daal mbaalu ko ëpp wala sunna woyof yi nga bàyyi ci ñaar mbaalu ko ëpp wala sunna woyof yi benn nga ci bàyyi waaye da nga caa boole yokk ci wet yépp ñoo bokkaate xabla salaam lay nendi sujjootal boo jullee ba nga xam ne léegi taaye nga ba taaye ji mat ba asalaamaaleykum des ci rek daal di maanaam sujjoot ñaari sujjoot ni dellu baamuwaat taay ji ni booru salmal mën nañu defi xabla salaam li tax mu ne wa in takarara ak doonte baamu na day wane ni mën ngaa juum ba def loo xam ne xam nga ne lii moom sujjoot war na ci laata ngay sëlmalaat defaat leneen loo xam ne moom it xam nga ne lii sujjoot war na ci su boobaa du aajowoo ngay sujjootal kee ñaaram sujjootal kee ñaaram ngay boole sujjoot yépp rek muy benn mooy ñaari sujjoot rek ngay def mu dellu ci mboolem ña nga defoon ci julli ba te ku ne moom ci bopp boo ko defal moom dong mu laaj ñaari sujjoot waaye du aajo ku ne nga defal kooku yenn rek ngay def ñoom ñëpp ñu bokk mu jublu ci in takarara wabil jaami dana ko sujjoote ci jumaa ja nag fil jumaati ci budee ci julli jumaa nee na sujjootu xabla salaam boobu nag bu fekkee dara dale woon ci ajjuma doo ko mën a sujjooti fenn fu muy ci biir jumaa ja keneen foo ko defee ci jumaa ji rek du baax fen foko defé fu bokku tu juma ja rek du bax umna misale kamas buqin adraka mahal imam saniyataha wa saha fi rak'ati alqada hani surati masalan wa saha hani sujudi qabla salami wa sallama wa kharaja min almasjidi wa tazakkarahu bilqurbi an fayarjihu lil masjidi allati salla fihi wa yajlisu wa yukabbiru ma rafa yadayhi wa yuhidu at-tashahhuda wa yasjudu dafa wax ne bu fekkone da nga ñew di julli ci juma fek rakam ñaarel ci julli ci liman kon xam nga bu liman sama le da ngay fay rakam mu rawe mu bu ñeek wa ba ngay fay bu ñeek wa nak legi nga joom ci joom bo xamni legi warna am khawla salam wa kon neena bu fekke jëng ba genn jakk ji tor ko fatali wu bo topi wax ñi wax ni jox fa woron julle mom du yagg waaw fekke bok nga ñi wax lolu kon bo rew ba genn jakk ji fatali ko ne legi defal ngir waral khabla salam da ngay ñew ba duggaat ci bir juma ji duma la ngay ñewa ba ci bir juma ji nga dal fa sujjoti khabla salam waye boku sujjoti won fofu ci bitrek du bax kon fa nga ñewaat ba ci juma ji motax mu tekki ne wa hadha nak hala anna mujarradul khuruj min al masjid la yuhaddu tulan wa inma huwa bil khawfi anam bo ande ñu wax ne yag bi dañ koy tak ci aada te bañ ko tak ci jog fa waron julle anam genn ci jakk ji ne boko takke ci ñu wax ne mom bo xasi genn jakk ji rek jeexna wa su boba kon sujood bu du ko mëna defati wa ahada bauna tashahhudahu tayam ku sujood khabla salam dañu bëgg nga baamu wa tayé ja do wax assalamu alaykum ndax bu sañon rek assalamu alaykum taw day top tayé mu misal nak wañi sunu su deugur ka tarki jeherim niki bayyi biril bu rekone fatiha amna yoonu wo xamni bang koy jang biraloko ci fuñu di degalon nga biral ko fa kon lol o wañi la rawante nga bolé ko sarwa xamni ñoom ñep dina degalon nga biral leen ñoom ñep nga yoll leen lol da nga ci wara su jot qabl salam ndax ak wañi la batay bu ko ni fatiha ji mom biral nga ko ni ko wara bele waye sarwa ci bopam amna ñaari rak yo xamni bu ci nang ko fatte jotoko ci biral bidal ci saar yi mom sunna la way dafa wayef bidal ci fatiha ji mo deugal kon saar yi mom bu fekkone ni ben yon dong nga ko fatte bidal waye fatiha ci bidal nga ko lol do waji wo su jot ndax ben sunna bu wayef la waye bu fekke saar yi amna ñaar rak yo xamni bu ci ne bidal noko ci fatiha ji mo bidal ko waye saar yi amna ñaar rak yo xamni bu ci ne bidal noko ci toron ko ci bidal kon batu ya kon da soppi ko ñaari sunna yu wayef motax mom gis na ko su jotal motax borom sara bi nek tarki jahrin bi fatihatin walaw marratan wa awlanat mahsuratin aw bi suratin faqat min rakhatayn li annahu fiha sunnatun khafifatun wa fil fatihati sunnatun muakkadatun wa suratin ak baye aw sar bi fardin ci farata fekke na julli farata baye na ci aw sar kon momitam wagnina ñetti sunna sax tax kon gogu da nga sujudatul khabl salam wa tashahhudain ak baye yari taya ina bo baye yari taya manam melni julli woy ñu wess won ci gannaaw ba al binaa ak al qadaa tase julli ga amon ñenti taya ci misal so baye won yari taya yep defoko su baba dana aje wu sujud khabla salam ci ni bëgg waxe mom dana wax dana ko leena ci kanam sax mom da bëgg woon ni ben taya rek bokku baye du aje wu sujud waye wax bi gëna woor moy dang ko sujudal motax sara bi neene wa mafhumu tashahhudain hadamu sujudi li tarki tashahhudin wahidin neene bu neene bo baye ñaari taya ku ni nga ci degge moy bo baye won ben du aje wu sujud wa sayusarrihu bihi al musannaf mune lolu talif ko bit nako wax legi ci kanam xaputi ci degge ba te wa huwa qawlun marjuhun wal arjahu kama qalahu al hattab as sujud la way joju wax waju fete suuf la moy wax ni baye ben taye mu tassu jotal wax bu feti suuf la wax bu gëna lëng moy ben taye du jëng su jotal ko ndax xam nga ni bo baye taye baye nga ñaari sunna mi taye jall jotay ba wa illa ndim wañu wut boole wul tam wañi ak yok fa bahdahu kon day sujud ci gannaaw sul malumbu fa bahdahu ay fa yasjudu bahda salaam ni bako wax nekene da yok yok kesse rek nima ko wax kon mo bahda salaam lay sujud mu misal ko kamu timmin niki aji motali li sekkin ngir sekki sak ko xamne mom daru sekki sak dara melni muy sekki sak ba xam ñaar la julim ñet ñu ko jappal li gëna woor moy ñaar te jall def ñettel bi wala mo doon sekki sak ñettam ñent ñu ko jappal li gëna neew te woor la ko defé jall def na ngay sekki sak ko mel non day jamtal na yok na ndax bo démé lolé mu japp ni defugo ba def ko fekk na mu def ko su ba kon lool ab yok lay doon jamtal gi mu jamtal na lay yok na motax ku mel non faaw bu noppé da na sujjoot ba alissalam koku nu yëmul ci ab rakka rek ab pong yi non la bu dé sikki sakku sujjoot na am sujjoot day japp ni sujjoot dal di koy def bu dé sikki sakku ruko na ruko day japp ni ruko dal di koy def way yépp bu jëlé ba maté na sujjoot ba alissalam ndax bo démé fekk na mu def lool nuqta shirin ak aji gattal lu hala shafhin ci safa shakka jo xamne sikki sakana ak wo ndax mom bi nek na ci safa aw butri wala ci wetar mo ne itam ko xamne legi da lan def safa ak wetar mu dem ba yag xamatu nak ndax ci safa la tollu amna ci ben rak ba tollu ci ñaarelam wala nopi na ci safa ba dugg ci wetar xamatu ci len day japp lu gëna wor day japp ne kon ci safa la nek ba tay rak bi mu tollu moy ñaarelu safa legi na rak bobe bu jexé na tayé salmal rak bobé manam bu jexé mum tayé bu salmal na sujud bahda salam waaw lañ bëgg wax diko tax sujud bahda salam moy rak bobé mu japp né ci safa la bok bo dañ wétar la won do né mu fow dong julli yépp la julli yo doon julli rek dem ba yag xamatu go ca tollu ñu né takusan jott julli wutoon ci sbar mu né na bol na leen julli ñom ñaar mu julli ba yag na xamatu da nopi ci tisbar bu dugg ci takusan wala ci tisbar la nek watay day japp na gëna wor japp na tisbar rek ci la nek gon aw tarki shirin wala baye yalu di fardin ci farata ana bu fekke dafa baye yalu ci julli farata dana jow mu sutul ko bahdu salam ndax lolou day melni am yok xam nga yalu mo gëna woyof boko dindé tek fu birin da nga melni ko yok istam kaho wala mu takko mom ashaku sikisak amistan ka hushaku wala sikki sak taqo mom moy ko xamne bis bu nek ci guddigi ba ci beccëg bi do ci di julli ak julli di ci xel yar ba xam mat na matuk joom na joom te du xam lu ci doon a lu mel non nak te ñu wax ne danaka safaru sa ci gëna gaaw moy bañ ko faalé mo tax ñu wax ne koku bu sikki sak ay tam na bayyi non rek na japp ni julli ga mat na am ci jema def dara lu muy dal di japp ni mat na te bayyi ko non dal ñu sopp rek musulmane musujoot bahda salam ngir toroxale ko seytan rek motax salabina bi an yahsul lahu kull yawmin marratan lu new new mu dal ko ben yon ci guddigi ba ci beccig wi ko ko fayes judu bahda salami da ci tek nak wallahi yete bu jelle an holis ko te bu jelle an holis ko moy ay ahrada han hujuban wa bana hal tamami iz la dawa lahu mislul ihradi anhu manam dakoy jëlale moy dakoy baña faal rek ay baña faalé sikki sak ba japp ni mat na sekk te ruté nak mu sujjoot bahdu salam ndax toroxale ko seytane lool xeyna su ko defé rek lému dañ waye su doy def bu sikki sak ka diko jema defaraata ka jiyoyu te bisu ne mom mu dal ko manam sam mu andil ko ak nof mom bu sikki sak la muy sikki sak bu ko def ci bu sikki sak jindi ci mat nañ ñet la ñent day japp ni ñent la waye du tuddi benen dedet katolin niki yag bi mahallin ci bereb lam yushrah bo xamni yoonu lefur yag bi ci mom halal azhar ci la gëna fay tay ndoss manam fo xamne ki diglu nga yag fa niki bo sigi ci ak ruku wala bo sigi sujud ben sujud sigi wat na to digënt ñaari sujud ni yu yar diglu wuñu ko fa yag bo yagge fu mel non te tay ko nak ci lu tax nga yag fa moy da ron sikki sak bo xam ndax yow mi wañu sa julli gi wala wañu ga do la tax nga yag fa ci fofu nga xamne ken waxul won nga yagal fa te yakutay bolé ci imurustu ko neen wax bu gëna wor moy tegal sujud wax de salam lool nak moy bo fa yagale ci ak tay salam neena nak wa amma tawlu bihi sahwan fa sujudu lahu muttafaqun alayhi li annahu ala al qa'idati manam bu fekk yagal gën ko yagal ñoom de tax kon mo dëgg sujud te ñepp ma sa nañ ci fa in tawala bi mahallin yushrahu at-tawlu fihi karukuhin wa sujudin wa qiyam qira'atin fala sujudu lahu illa an yatafahasha manam bu fekke fa nga yagale yonal nañu ko fa yagal niki buru ko ba nga sujud ba nga taxaw taxawayu jang nga yagal fofu nu ngir fatlikou ba xam li ngay sikki saka wañ nga wañu wo ak kok mom neena du aajo nga ci sujud ñu may yagal bu da jeegi dayo fa in tawala fi ma lam yushra fihi at-tatwil habasan aw li tadhakkuri shay'in ghayr muta'alliqin bis salati fa dhahiru adamul butlani wa sujudu bil awla ma lam yatafahash wa in ba'da shahrin ak bont ci gana wer la manam sujudu ba'da salam soko fatte lu yag yag ci bundu rek donte am nga wer dal ko fatlikum ba at mbay ati ati sa yo ko defere lu bax bokay def nak bi ihramin day and yene wa tashahhudin ak taya wa salamin ak salmalat jahran ci biral ba'da salam mom da genn julli gi kon nak bokay def dang koy yassalen yene bopam te boko dexe bagal tum nga sop beug nañ nga bam wa taye ja salmalat bolé ja salmal bayit soko mene biral mo ci gan wa sahawirna nak aleikum assalam in qaddima dem jitalef nako aw ukhira wala yakhif ko manam li wara nek gannaaw salmal muy bahd salam soko defé ñeuk salmal koku mom mo gëna doy war ndax day nga duggal ci julli lu ci bokut nekum gannaaw salmal la wara nek yow nga def ko laat muy salmal rek do nga ci bir julli bi koku mom lu aram la bi ci dess nak mom mo xawa tane moy bi wara nek khawla salam nga yexé ko far ba salmal te tay ko lolu mom soko defé makro rek nga def ñu ci bir nga def motax mune lakinna tahammud at-taqdimi muharram wa tahammud at-ta'khir makruh la in istankahu waxnu dem taxona ak mom as-sahwu joom ko xamne mom limay joom dana ko xam waye nak bisu bu ne lu neew neew mu dal ko ben yoon koku wayuslihu dana ko defar waye bu fekke luy waral sujood la itam dekum bisu ne mu dal ko mom jegal nañ ko sujood ya do aajo mu diko def waye nak su fekke luñu meuna defar la nako defar mom la sarabi waxna in amkanahu al-islahu misale ko kasahwi han sajdatin min rakhatin tadhakkaraha qabla haqdi rukuhi allati taliha fayarjihu jalisan wa yati biha suma yaqumu wa yu'idu al-qira'ata wujuban wa yukammilu salatahu wa la yasjudu min mel awraka nga sujjot ci ben sujjot fatte ba ci dess ba nga deme ba ci rak ba ci top lata muy fasu nga fatali ku sujjot bobé nga delwat ci rak bobo tok dal dikoy defal sujootu ñaarelam dooru jogaat ni wa ci rak bi nga taxawon kon melna def nga baamu mu melne kon bu fekkoon ni gind rek la lele mu dal la ñu nonu faaw nga sujoot bahd salam ndax bi yokula waye bu fekke bis bu ne mu dal la nak dang ko defaraat nonu la wax waye do ci aaje nga sujoot lu jubli ci wala yasjudu fa in lam yumkinhu al-islahu bi haqqi rukuhi allati taliha in qalabat al-maqudatu ula fayabni alayha wala yasjud ñena bu fekkone rakam ñaarel bobu xasna fasu rakabi top ci ba nga fatte sujud ba rek lañ bëgg wax xasna fasu kon xam nga ne kon bobu nga fatte sujud ministre ko dabatal ngi koy baña wani walu su julli bi nga nek dal dikoy wécc lu mel nonu ma saam faaw dawul ñak ben nolilul kesse am fa koko wara def bahd salam mba yokku wañu tassefa bu wara def khabla salam waye ko xamne bis bu ne mu dal ko nak bu xese def ni ñu ko wax rek jeexna li ci defante khabla salam li ci defante bahd salam wax lim ko dal bis bu nek mo tax mu ne nak haza fil fard ana misal mo moy lu mu taqo juume moy farata niki sujud bi mu la misal wa fi sunnati in amkanahu al islahu yuslihu ka'tiyadihi as-sahwa an at-tashahhud al-awwal وتذكره قبل مفارقة الأرض بيديه وركبتيه فيرجه له ويتم صلاته ولا يسجد ني امي سي فرات من نكو امي سي سنة بودي سنة تام تام لي مانا ديفار داكاي ديفار ني ملني كو خامن دا فا باخو بيس بودي فا ورا توك تاي تاي و نيك فاو مو ني نيك فاو مو ني يك با لخوي اك بتي مي تامبالي جوك تاد جوك دك دك كو ديفه مو نيوات لولو خامن ني كون يوم نا ديفار ndax ni gam loxoy ak beti won mi ngi laal ndi suuf kon di day ñu ci war rek tok taaya te lu mel nonu mom du aajo sujud ben yoon mom bu to loolu du aajo sujud waye nek maris nako defar na dama ko defar waaw dañuy bañ mëne rek man bis bu ne bu ma amé ñaar dal faaw duma jek jek tok taaya faaw dana tambal ñu jow rek dor ko fatlikku mu defé na kon nak mom man na far baye taaya ndax bis mu ne mu jom ci dedet du te ndega man sunu ko defar mom non kon day ñëwaat tok taaya def ko ne ñepp وإن لم يمكنه نك بأن لم يتذكره إلا بعد مفارقتها بيديه وركبتيه كوكو فاتا ولا يسجد له بو فكيه نك ليغي موم لي مي جومي موي فاو دنا ييك بالا خوي بتي